تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن شرح ديلم أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى جنازة قال: اغدوا فإنا رائحون، اروحوا فإنا غادون. موعظة بليغة وغفلة سريعة، كفى بالموت واعظا. يذهب الأول فالأول ويبقى الآخر الآخر، فيلم له. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عون بن عبد الله بن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: من يتفقد يفقه، فمن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يجز. إن قارضت الناس قارضوك، إن تركتهم لم يتركوك. قال: فما تأمرني؟ قال: اقرض من غرك ليوم فقرك. حافظ ابن نعيم نے الحلیہ میں شرح بیل سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جب جنازہ دیکھتے تھے تو فرماتے تھے: تم صبح کو جاؤ، ہم شام کو آ جائیں گے، یا تم شام کو جاؤ، ہم صبح آئیں گے. بڑی مؤثر نصیحت ہے اور بڑی تیز غفلت ہے. موت نصیحت کے لیے کافی ہے. لوگ یہ کے بعد دیرے جا رہے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس نہ عقل نہ حوصلہ. عون بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا: جو شخص راحت کو تلاش کرتا پھرے گا وہ گم پائے گا، اور جو صبر کو دردناک امور کے لیے تیار نہیں کرتا وہ عاجز آ جائے گا. تو اگر لوگوں سے مقابلہ کرے تو لوگ تجھے کاٹ ڈالیں گے، اور اگر تو ان کو چھوڑ دے تو تجھے نہیں چھوڑیں گے. یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ ہیں کہ جب وہ کسی جنازے کو دیکھتے تھے تو جنازے کو میت کو مخاطب کر کے کہتے تھے: تم صبح جا رہے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے شام کو آ رہے ہیں، یا تم شام کو جا رہے ہو، صبح ہم پہنچ رہے ہیں. مطلب یہ کہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے مرنے والے کے درمیان اور پیچھے رہ جانے والے کے درمیان، زیادہ فاصلہ نہیں ہے. وہ صبح شام کا فرق سمجھ لیجیے، صبح گئے یا شام گئے، ایک دہاڑی یا اس کا بھی کچھ حصہ پیچھے رہنے والے کو اور پورا کرنا ہے. اس کے بعد ارشاد فرماتے تھے کہ موت بڑی مؤثر نصیحت، کسی جنازے کو دیکھنا اس سے جتنی نصیحت حاصل ہوتی ہے اتنی کسی چیز سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی. لیکن عجیب بات ہے کہ غفلت بھی بہت جلتائی ہو جاتی ہے. وقال ہمارے مجذوب رحمہ اللہ تعالی کہ دفن خود صدحہ کیے زیر زمین، دفن خود صدحہ کیے زیر زمین، پھر مرنے کا نہیں تجھ کو یقین. کچھ تو عبرت چاہیے نفس لوئیں، اپنے ہاتھ سے دفن کیا، لہج میں اتارا، بہت سے لوگوں کو مرتے دیکھا، ان کے جنازے کے ساتھ گئے، لیکن ہمیں عبرت نہ ہوئی، بھول گئے. ایک بزرگ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. جب تو وَإِذَا حَمَلْتَ جَنَازَةً وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جب تو قبر کی طرف کسی جنازے کو اٹھا کر کے لے جائے تو پھر یوں سمجھا کر کے اب اس کو اٹھا کر کے لے جا رہا ہوں، اس کے بعد میرا نمبر، لوگ مجھے اٹھا کر کے لے جائیں گے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ موت کافی واعظ اور نصیحت کرنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی واعظ نہیں، کیونکہ واعظ صاحب یہی کہیں گے کہ مر جاؤ گے تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا، اس غریب کو تو الفاظ ہی الفاظ ہیں، لیکن موت تو سامنے نقشہ کھینچ دیتی ہے. کسی جنازے کو دیکھ کر پورا منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، مشاہدہ کروا دیتی ہے. تو اس سے بڑھ کر واعظ کون ہو سکتا ہے؟ اور جو جس کو اس بڑے واعظ سے بھی نصیحت نہ ہوئی، اس کو چھوٹے واعظ کیسے نصیحت کر سکتے؟ پھر فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کے بعد دیگرے جا رہے ہیں، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور پیچھے وہ لوگ لائے جاتے ہیں جن کے پاس نہ عقل، نہ فہم، نہ سوچ، نہ حلم، نہ حوصلہ، تحمل. مرنے والا مر گیا، پیچھے بھائی جائیداد میں لڑ رہے ہیں، باپ کے جانے کے بعد اولاد لڑ رہی ہے اس کی وراثت میں. اتنا نہیں سوچتے کہ جس نے اس مال کو جمع کیا بڑی محنت کے ساتھ، رات کی نیند اور دن کی راحت اس کے لیے قربان کی، سختی اور گرمی برداشت کی، اس مال نے اس کے ساتھ وفا نہ کی، ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ لیکن لڑ رہے ہیں، اور لڑتے بھی ایسی چیز پر ہیں جس کی واقعتاً کوئی قیمت نہیں ہے، بے قیمت چیز پر لڑتے ہیں. اس لیے کہ اگر کسی کے کو تھوڑی ملی جب بھی، اور زیادہ ملی جب بھی، گزر تو اس کی ہو جائے گی، الحمدللہ وقت گزر جائے گا. لوگ پہلے کماتے ہیں اپنے لیے، اور پھر بڈھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کا خیال آتا ہے کہ ان کے لیے پیچھے چھوڑ کر جائیں. خلاصہ یہ ہے کہ موت سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. ہمارے شیخ نور اللہ عمر قدح نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی رحیم کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، تو اس سے کہنے لگے کہ یار کچھ دوستی کا حق بھی ادا کرو گے؟ کہنے لگے فرمائیے. کہنے لگے جانے کا وقت آئے تو مجھے پہلے بتا دینا تاکہ کچھ تیاری کر لوں. کہنے لگے بہت اچھا. کچھ مدت کے بعد تشریف لائے ازرائیل علیہ السلام، کہنے لگے چلیے. کہنے لگے وقت ہو گیا؟ کہنے لگے ہاں وقت ہو گیا. کہا یار میں نے تو کہا تھا کچھ وقت پہلے بتا دینا. کہنے میں نے بتایا تو تھا لیکن آپ نے میری زبان سمجھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک دن میں اس طرف آیا تھا، ایک دن اس طرف آیا تھا، ایک دن اس طرف آیا تھا، ایک دن اس طرف آیا تھا. کہنے لگے ہاں یہ تو معلوم ہے. کہنے لگے تجھے بتانے کے لیے آیا تھا کہ میرا وقت تیرا بھی آ گیا ہے، تیاری کر لو. اور ہم اسی زبان میں بتایا کرتے ہیں، ہم نے بتا دیا تھا لیکن تو نے سمجھا نہیں. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. کہنے لگا حضرت جی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. پھر میں برخوردار تیرے والد زندہ ہے؟ کہا نہیں, انتقال ہو گیا. پھر میں میری مجلس سے اٹھ جا. جس کو باپ کی موت نے نصیحت نہیں کی اس کو حضرت نے عبدالعزیز کیا نصیحت کر سکتا ہے؟ باپ کے مرنے نے جس کو ورد نہیں بلائی عمر ابن عبدالعزیز اس کو کیا نصیحت کر سکتا ہے؟ وقتی طور پر ہمیں تاثر ہوتا ہے کسی کے مرنے پر, روتے پیٹتے بھی ہیں, اظہار افسوس بھی کرتے ہیں اپنے اپنے رنگ میں. کوئی کہتا ہے اچھا خاصا ہے, ابھی اس کے کھانے پینے کے دن تھے چلا گیا, آگے جا کے وہ بھوکا رہے گا. کھانے پینے کے دن یہی تھے, اگلی جہان پر اعتماد نہیں ہے. مومن کے کھانے پینے کی جگہ یہ نہیں ہے, مومن کے کھانے پینے کی جگہ تو آگے ہے. کوئی کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے, پہلے بچوں کی خدائی اس کے سپرد تھی. جس مالک نے بچوں کو پیدا کیا ہے وہی اس کی تربیت بھی کرے گا. میں نے اور آپ نے سینکڑوں مثالیں اس کی دیکھی ہوں گی کہ والدین ہیں موجود لیکن اولاد نالائق ہے, اور میں نے اور آپ نے سینکڑوں مثالیں اس کی بھی دیکھی ہوں گی کہ باپ کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوئی, ماں کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوئی, لیکن یہ یتیم بچے ایسے لائق و فائق ہوئے کہ سبحان اللہ, کیا بات, کیا پوچھنا. ماں باپ پر منحصر نہیں ہے تربیت, ظاہری تربیت بھی باطنی تربیت بھی جسمانی تربیت بھی روحانی تربیت بھی. والدین کو اللہ تعالی نے ذریعہ ضرور بنایا ہے, اور اس اعتبار سے والدین اولاد کے سب سے بڑے محسن ہیں. لیکن والدین کی حیثیت سرکاری ملازم کی ہے, اور سرکار کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے ملازم بدل دے. والدین کو کے بجائے کسی اور کو ان کی تربیت پر مقرر کر دے, اور یہی وجہ ہے کہ جس بچے کے والدین انتقال کر جاتے ہیں اللہ تعالی والدین کی شفقت و محبت کو لوگوں کے دلوں میں تقسیم کر دیتا ہے. فطری طور پر ہر شخص کو جو یتیم بچے کے ساتھ شفقت ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی. اور ایک صاحب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ کچھ دل میں قساوت معلوم ہوتی ہے, سختی. فرمایا امسال رأس الیتیم, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر دل کی سختی دور ہو جائے گی. تو یتیموں کے ساتھ شفقت کرنا, رحمت کرنا, پیار کرنا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی جگہ اب دوسرے لوگوں کو ان کی تعلیم و تربیت پر مقرر کر دیا گیا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر, اس کی یا تو کھانے کی یا اللہ تعالیٰ کی, محض اللہ کی رضا کے لیے, اس کی محبت کے لیے کھانا کھلاتے ہیں مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. مسکین اپنی مسکنت کی وجہ سے کھانا کھلانے کا مستحق ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مسکین کا لفظ سکون سے لیا گیا ہے. آدمی کے پاس مال ایسا ہے جیسے بدن میں طاقت، بدن میں طاقت ہوتی ہے تو حس و حرکت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، پہلوانی کرتا ہے، اور طاقت نہیں ہوتی تو بستر سے لگا ہوا ہے، حس و حرکت نہیں کر سکتا. اسی طرح مال ہوتا ہے تو ہواؤں میں اڑتا ہے، اور نہیں ہوتا تو کہیں آ جا بھی نہیں سکتا، اور تو کیا کر سکتا. مسکنت اس میں ایک قسم کا سکون پیدا کر دیتی ہے. ان مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ یتیمن، اور یتیم کو اس کی یتیمی کی وجہ سے. اور اس کھانا کھلانے کا منشا شفقت علی الیتیم ہے، یتیم کے حال پر شفقت کرنا.